قصه یاری خواستن حلیمه از بوتان چون عقیب فتاح مصطفی را علیه السلام گم کرد و لرزیدن و سجده بوتان و گواهی دادن ایشان بر عظمت کار مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. قصه راز حلیمه گوگمت تا زدایت داستان او قمت. مصطفی را چون زشی رو باز کرد بر کفش برداشت چون ریحان و ورد. می گریزانیدش از هر نیک و بد تا سپارد آن شهنشه را به جد. چون همی آوردمانت را زبیم شد به کعبه وامدو اندر حتیم. از هوا بشنید بانگی کی حتیم تافت بر تو آفتابی بس عظیم. ای حتیم امروز آید بر تو زود 100,000 نور از خورشید جود. ای حتیم امروز آرد در تو رخت محتشم شاهی که پیک اوست بخت. ای حتیم امروز بی شک از نوی منزل جانهای بالایی شوی. جان پاکان طلب طلب و جوق جوق آیدت از هر نواحی مست شوق. گشت حیران آن حلیمه زن صدا نه کسی در پیش نه سوی قفا. شش جهت خالی ز صورت وین ندا شد پیاپی آن ندا را جان فدا. مصطفی را بر زمین بنهاد او تا کند آن بانگ خوش را جست و جو. چشم می انداخت آن دم سو به سو که کجایست آن شه اسرار گو. که چنین بانگ بلند از چپ و راست می رسد یا رب رساننده کجاست. چون ندیدو خیره و نومید شد جسم لرزان همچو شاخ بید شد. باز آمد سوی آن طفل رشید مصطفی را بر مکان خود ندید. حیرت اندر حیرت آمد بر دلش گشت بس تاریک از غم منزلش. سوی منزلها دوید و بانگ داشت که بر دردانم غارت گماشت. مکیان گفتند ما را علم نیست ما ندانستیم کانجا کودکیست. ریخ چندان اشک و کردو بس فغان که از او گریان شدند آن دیگران. سینه کوبان آنچنان بگریست خش کختران گریان شدند از گریه‌اش.